ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องโพชฌงค์7เพชรอริยะโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่24มิถุนายน2533ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้กรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราอยู่เราอยู่ในโพชฌงค์นะพยายามรึกรู้ตัวพยายามเห็นความจริงเข้าใจให้ได้ว่าเรากำลังประพฤติเรามีเจตนารมณ์นะมีความพยายามหรือมีวิริยะนะวิริยินทรีย์วิริยะวิริยะพละวิริยะไม่ใช่วิริยะพละวิริยะสัมโพชฌงค์เรามีวิริยะสัมโพชฌงค์หรือไม่นะเรามีความเพียรที่มันอยู่ในการภาคเพียรการภาคเพียรนี้เราต้องตั้งใจใช่ไหมเราต้องตั้งใจเราต้องเจตนาเราต้องพยายามกระทํามันความเพียรเนี่ยเราต้องพยายามและในความพยายามที่ว่าวายามะก็ตามให้มันเกิดถึงขั้นวิริยะมันเกิดถึงขั้นว่าเป็นความเพียรความขยันขึ้นไปเนี่ยมันเป็นความเพียรอย่างไรเพียรทำชั่วพยายามทำชั่วหรือว่าเพียรทำสิ่งที่ดีเพียรทำพยายามทำในสภาพที่ดีกายก็ดีวาจาก็ดีมโนก็ดีที่เราพยายามให้มันก่อกรรมหรือว่ามันเกิดกรรมให้มันเกิดกรรมอย่างไรอ่ะเกิดกรรมที่ดีแล้วดีขั้นไหนชั่วก็รู้แล้วว่าชั่วมันไม่ดีกว่านั่นเองดีก็คือมันดีกว่าให้มันทำสภาพที่ดีกว่ามันต้องฝืนใจแน่ตั้งตนอยู่บนความลำบากแน่คนเราเนี่ยจะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะแม้แต่นะแม้แต่พระอรหันต์พระอรหันต์นี่ก็ต้องว่ากันจริงๆแล้วก็คือตั้งตนอยู่บนความลำบากเหมือนกันแม้แต่เป็นพระอรหันต์แต่ท่านไม่ทุกข์ท่านรู้แจ้งและเข้าใจจริงๆเลยก็พยายามหรือเพียรเหมือนกันก่อเหมือนกันทำให้เกิดเหมือนกันทำให้เกิดความเจริญยิ่งขึ้นไปเรียกว่าทำกุศลทำด้วยความฉลาดกุศลนี่แปลว่าความฉลาดแปลว่าความฉลาดแปลว่าความดีงามกุศลเนี่ยทำให้กุศลยังกุศลให้ถึงพร้อมหรือว่าเจริญด้วยกุศลไม่สันโดษในกุศลพระพุทธเจ้าก็ตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันนะตั้งตนอยู่บนความลำบากเหมือนกันโดยโวหารนะโดยจริงด้วยโดยสัจจะด้วยสิ่งที่พยายามกระทำอะไรก็แล้วแต่เป็นกรรมกิริยาอะไรอะไรก็ทุกเท่านั้นละเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่และทุกเท่านั้นละดับไปถ้าจะว่ากันจริงๆแล้วมันต้องอย่างนั้นจริงๆเราเรียนมาแล้วเรื่องทุกที่มันเลี่ยงไม่ได้แต่มันไม่ใช่ทุกประเภทที่เป็นอริยสัจนะทุกอริยสัจนั้นหมดไปเพราะมันเกิดมาจากเหตุแห่งกิเลสเมื่อพระอริยเจ้าขันพระอรหันต์ขึ้นไปพระพุทธเจ้าก็ตามนะกิเลสไม่มีกิเลสตัณหาซึ่งเป็นส่วนตนไม่มีแล้วไม่ได้เพื่อตนแต่ก็ต้องทำเพื่อความตั้งอยู่นะสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ล้วนแล้วแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละยังมีความเกิดอยู่ยังมีความมีอยู่ยังมีความตั้งอยู่ยังไม่ดับสูญสลายยังไม่ดับสนิทมันก็ยังคือทุกข์อยู่ทั้งนั้นแหละทุกข์ในสภาพแม้จะเป็นสัพพะทิเสสนิพพานแล้วเป็นสัพพะทิเสสนิพพานคือนิพพานที่ยังเป็นคนเป็นอยู่เนี่ยมันก็ยังคือทุกข์ยังมีทุกข์อยู่นั่นแหละตั้งอยู่มันยังไม่หมดสิ้นไปโดยสนิทยังไม่ปรินิพพานยังไม่ท่วนยังไม่นิพพานท่วนรอบยังไม่ดับสนิทรอบจนกระทั่งรูปนามขันห้ามันหมดไปรูปนามขันห้าเองมันก็เป็นสภาวะทุกข์อยู่จริงๆอยู่โดยธรรมอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะร้อยการตั้งตนอยู่บนความลำบากที่จะพยายามผลักดันหรือทำให้ก่อเกิดในกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีเราต้องพยายามว่าขั้นดีนั้นดีถึงขั้นโพชฌงค์ไหมเนี่ยเราต้องมีปัญญามีญาณรู้ความแตกต่างพวกนี้ทีนี้ผู้ปฏิบัติธรรมในโลกนี้เนี่ย อาตมาไม่ทราบว่าเขาอธิบายโพชฌงค์กันยังไงข้างนอกนะเขาอธิบายแล้วก็ให้เราได้มีภาคปฏิบัติว่าเราเองเราอยู่ในขอบข่ายว่านี่เรามีสตินี่สติสัมโพชฌงค์หรือเปล่าหรือว่าแม้แต่ความเพียรเนี่ยความพยายามเนี่ยขณะนี้เนี่ยเรากำลังนั่งฟังธรรมเนี่ยแล้วก็ให้เกิดการก่อเกิดอยู่แล้วก่อเกิดการนั่งฟังธรรมนี่ขณะนี้เนี่ยชั่วแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยนี่เรากำลังทำให้มันเป็นความเพียรอยู่นะและความเพียรนี้อยู่ในขั้นตรัสรู้หรือเปล่าขั้นที่มันเป็นโลกุตระขั้นที่เราพยายามกระทำให้มันเกิดมรรคเกิดผลเกิดสภาพที่เจริญหรือดีเนี่ยดีในระดับไหนดีในระดับธรรมดามันดีก็ดีกว่าชั่วเท่านั้นสามัญหรือว่าดีอย่างนี้หมายความว่านี่เป็นการดีที่เราได้รับทราบเจริญอยู่ในระดับที่เรียกว่าเรากำลังเสริมโลกุตระตั้งใจไม่มีกิเลสตั้งใจให้ลดละตั้งใจให้เกิดความเจริญทั้งด้านนอกด้านในถึงขั้นปรมัตถ์นะระวังใจระวังกายกายอย่างนี้อย่าไปละเมิดสิ่งที่เป็นไปตามอำนาจกิเลสคือโลภให้เราทำกายกรรมอย่างนี้โกรธให้เราทำกายกรรมอย่างนี้หรือแม้แต่ติดภพตกภพตกภพให้เป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอย่างนี้ให้ลงให้มีนิวรณ์ถ้าให้มีนิวรณ์มันก็คือการเสื่อมลงถ้าให้ออกจากนิวรณ์เนกขัมมะให้ออกจากนิวรณ์เนกขัมมะนี่ออกจากการออกจากเว้นขาดเว้นออกการออกจากนิวรณ์ประกอบอยู่เสมอระมัดระวังอุปทานขันธ์5อายตนะ6ด้วยโพชฌงค์7มีโพชฌงค์7อยู่ตลอดเวลาหรือไม่นั่นน่ะทำในธรรมพิจารณาธรรมในธรรมแล้วเราเดินบทอยู่ในอริยสัจ4หรือไม่นี่สมบูรณ์ไหมครบครันไหมทำในธรรมเนี่ยปฏิบัติธรรมก็คือธรรมะเนี่ยทำในธรรมนี่มีอยู่5ข้อเนี่ยมี5ธรรมะเนี่ยให้ระวังนิวรณ์อุปทานขันธ์5รู้จักอุปทานชัดกิเลสตัณหาอุปทานอิตอุปทานคือสิ่งที่เราติดเรามานั่งตกพบเนี่ยคืออุปทานมันติดเหลือเกินนะอุปทานนี่คือความติดความยึดความฉวยเอาไว้แล้วมันไม่ได้ฉวยเอาไว้เราไปฉวยเอามือไปฉวยเดี๋ยวนี้หรอกใจมันไปฉวยเอาไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้มันไปติดเอาไว้มันไปยึดเอาไว้มันไม่ได้สลัดออกมันไม่ได้เว้นออกขาดออกมันไม่ได้จางออกมันไม่ได้เอาออกมันเหมือนกับมันเป็นอยู่มีอยู่มีฤทธิ์มีแรงเหลือเกินนะเป็นอัตภาพอยู่ถ้ามันมากๆเลยมันโอ้โหมันดึงออกยากเลยเนี่ยมันตกพบถีนมิทธะตกพบฟุ้งซ่านตกพบอะไรเป็นต้นกำลังพูดถึงถีนมิทธะและฟุ้งซ่านเนี่ยเราจะเห็นได้ง่ายถ้าเรายังมีอยู่เพราะว่าฐานนี้มันเป็นฐานภวตัณหาใช่ไหมฐานที่มันอยู่ในภพนั่นน่ะเราเอ๊ะทำไมมันง่ายจังเลยนะเราก็เอามันออกเนกขัมมะพยายามนะเว้นออกเว้นขาดออกเราได้มีภาคปฏิบัตินั้นอยู่ในทุกขณะไหมถ้าเราทำได้มากมันง่ายขึ้นก็แสดงว่าเรามีภูมิดีขึ้นเจริญขึ้นเราจะรู้ความจริงว่าเรามีภูมิต่ำภูมิสูงอะไรยังไงก็เอาธรรมะพวกนี้เรามาวัดนะเราต้องอ่านออกจริงๆเลยเราจะเกิดญาณรู้ว่านิวรณ์เป็นอาการลิงคนิมิตอย่างไรคุณฟังนี่ฟังอุทเทศที่อาตมากล่าวอยู่นี่เป็นอุทเทศเอาหัวข้อขณะนี้พูดกำลังพูดถึงหัวข้อทำในธรรมซึ่งมีนิวรณ์5เป็นต้นอุปทานขันธ์5อายตนะ6โพชฌงค์7อริยสัจ4นี่เป็นหมวดธรรมะ5หมวด5ข้อในหมวดธรรมในธรรมซึ่งเราพิจารณาจริงๆมีชีวิตก็ต้องรู้ว่า5ข้อนี่เป็นหลักได้พิจารณาถึงนิวรณ์5คืออะไรมีอยู่ในตัวของเราหรือไม่ขณะนี้มีไหมเราขจัดออกอยู่หรือเปล่าได้มีสติสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ได้วิจัยดูปรมัตถธรรมปรมัตถธรรมก็คือจิตเจตสิกในจิตเจตสิกของเราทั้งหลายแหล่เนี่ยเราอย่างรู้มัน กำลังรู้ตัวตนเนี่ยรู้ตัวรู้กายในกายรู้จิตในจิตรู้อยู่ว่าขณะนี้เนี่ยเรามีหน้านี่นิวรณ์นั่นนี่นิวรณ์นี่คือสภาพอุปทานนั่นนี่อุปทานอยู่ในขันห้าเรานี่แหละหรือจะแม้ที่สุดคุณไม่มีอุปทานใดๆทั้งหมดแล้วจะเหลือขันห้านี่เป็นเราหรือเป็นของเราก็ค่อยไปพิจารณากันเถอะตอนนั้นน่ะจะพิจารณาว่านี่ไม่ใช่รูปของเรานี่ไม่ใช่เวทนาของเรานี่ไม่ใช่สังขารของเรานี่ไม่ใช่สัญญาของเรานี่ไม่ใช่วิญญาณของเราอะไรเนี่ยจะไปวางขันห้าน่ะเอาชนะเหมือนนั้นน่ะไม่ใช่ว่าตอนนี้ทีเดียวหรอกเพราะงั้นในพอท่านสวดอุปทานขันห้าเวทนาก็ไม่ใช่ของตนสัญญาก็ไม่ใช่ของตนสังขารก็ไม่ใช่ของตนน่ะเอามาท่องสวดมันเกินอนุสัมปันไปต้องเป็นกองเป็นกายมันลัดมันเอาผู้ตนผู้กลางผู้ปลายอะไรกันมันเป็นไม่เป็นขั้นตอนหรอกพอมาถึงก็มาบวชพับก็บอกเอาเลยเพ่งนะเล็บผลผมขนฟันหนังไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราอย่าไปยึดไปติดมันโถบุหรี่ก็ยังไม่คลายเลยไปบอกนี่ไม่ใช่ของเราผมขมฟันหนังไม่เที่ยงเนาะอนัตตาเนาะไม่ใช่ตัวตนของเราเนาะโอ้ยอย่าไปพิจารณาได้หรือผมขนเล็บฟันหนังขนมก็ยังไม่ได้ผลากเลยรายได้เวลาไปสวดก็ให้น้อยหน่อยแหมให้ซองละ5 บาทยังกับเด็กขายข้าวแกงก็โกรธอยู่อย่างเงี้ยแล้วจะไปพิจารณาว่าผมไม่ใช่ของเราไม่เที่ยงเป็นทุกข์เปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวมันก็แก่เดี๋ยวมันก็งอกเล็บมันก็ยาวออกนี่ไม่ใช่ของเรานั่นไม่เคยไม่ใช่ของเราโทษก็เงินแค่นี้ก็ยังบอกใส่ซองน้อยก็ยังเกิดโกรธแล้วก็ยังไม่รู้จักนิวรณ์มันโกรธแล้วพยาบาทแล้วมันข้ามขั้นไปไหนหมดเลยนอกตัวนอกตนยังก็อะไรดียังไม่ได้พิจารณาเลยจะไปนั่งพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังนั่งเข้าสมาธิฌานผมขนเล็บฟันหนังไม่ใช่เราอนิจจังไม่เที่ยงนะมันเป็นไตรลักษณ์ว่าไปพิจารณาปล่อยนั่งฌานเป็นพระธุดงค์เลยนะเสร็จแล้วพอออกจากพิจารณาบอกว่าวิปัสสนาแล้วมาถึงก็คว้าบุหรี่ได้ก็ดูตุ้ยอยู่อย่างนั้นน่ะหรือไม่ก็คว้าหมากมาเคี่ยวตุ้ยอยู่งั้นน่ะนะหรือไม่ก็รอท็อฟฟี่เลยนะอาตมาเห็นพระธุดงค์มีท็อฟฟี่มีน้ำตาลคู่เคี่ยวเขาชอบให้นะพวกญาติโยมนี่ก็ชอบทำให้ท็อฟฟี่ไอ้น้ำตาลเคี่ยวเป็นก้อนเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยอาตมาอยู่วัดอโศการามมาเนี่ยไม่ใช่เปิดเผยใครอโศการามหรอกพวกชีเนี่ยทำไว้เรื่อยอ่ะถามก็ได้อาตมาพูดเล่นกับผ่านวัดอโศการามมาสิกขมาตรปุจจดีสิกขมาตรจิตราอะไรเนี่ยผ่านมารู้อยู่ที่นั่นเคยรู้นะแล้วก็เคี่ยวเอาไปประเคนเอาไว้ประเคนพระเขาถือว่ามันเป็นยาน้ำตาลเขาถือว่าเป็นยาน้ำตาลน้ำอ้อยน้ำส้มอะไรนี่เขาถือว่าเป็นปานะเป็นยาเป็นเภสัชเขาเคี้ยวนอกเวลาเขาเคี้ยวได้เอาไปให้ก็จะกินยังตุยอะไรไปตามเรื่องตามราวเนี่ยมันรัดมันตัดรัดไปเอากรรมฐานที่มันสูงกว่ากรรมฐานที่เป็นเบื้องต้นทำกลางบรรปลายมันก็เลยหกคำเมนไม่เข้าใจว่านิวรณ์คืออะไรกามคืออะไรรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอายตนะ6ของเราก็ไม่รู้ไม่ได้สํารวมอายตนะ6อะไรไม่รู้ว่าอะไรเป็นติดเป็นยึดอยู่อุปทานอยู่นี่เป็นเล่นถึงอุปทานขันธ์5นี่ที่ท่านเป็นตัวจบนะอุปทานขันธ์5เนี่ยมันยึดติดในขันธ์5เนี่ยไอ้นอกกว่าอุปทานไปยึดติดอยู่กว่าขันธ์5ยังขี้มูราขี้หมาแห้งอยู่ข้างนอกตัวนอกตนเป็นวัตถุรูปก้อนเป็นลาภยศสรรเสริญข้างนอกหรือว่าเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเป็น อะไรรูปรูปหยาบอ่ะไม่ใช่อุปทายรูปมหาภูตรูปนะเป็นมหาภูตรูปเป็นอะไรของหยาบอยู่นอกตัวนอกตนนะกายนอกกายองค์ประชุมมาจากสิ่งข้างนอกมาสัมผัสแต่ต้องเกี่ยวข้องคว้าไขว่แสวงหายังแสวงหาสิ่งที่ยังหยาบยังนอกอะไรอยู่ก็ไม่ได้เข้าใจในธรรมะนะพิจารณาไม่ถูกขั้นถูกตอนตัวติดตัวยึดตัวอะไรก็ไม่รู้และจะไปวางตัววางตนวางขันห้าอุปทานขันห้าก็อธิบายกันรู้ว่าพูดกันไม่เป็นลำดับมันก็ไม่ค่อยเข้าใจนะนี่เราก็พยายามนะพยายามจริงๆกระทำจริงๆเลย นะว่าเราเองเราขณะนี้เราเดินอยู่ในโพชฌงค์หรือไม่เข้าใจแล้วนะว่าธรรมะ5ข้อ5หลักเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเออนิวรณ์เราก็รู้อยู่ในขณะที่เรามีสำนึกมีปัญญามีญาณก็รู้ว่าเออในขณะนี้เราปฏิบัติตนมีสติสัมโพชฌงค์หมายความว่าอะไรสติของเรานี่รู้ตัวทั่วพร้อมรู้สิ่งสัมผัสรู้สิ่งแวดล้อมองค์ประชุมกายะประชุมข้างนอกประชุมข้างในกายในกายกายนอกกายประชุมอยู่แล้วเป็นยังไงสิ่งที่เราสัมผัสแต่ต้องเหล่านั้นมันสัมผัสแล้วมันก่อให้เกิดเวทนาอย่างไรก่อให้เกิดอุปทานอย่างไรก่อให้เกิดนิวรณ์ก่อให้เกิดตัณหาอย่างไรเดี๋ยวเกิดอะไรก่อนเกิดเวทนาตัณหาอุปทานใช่ไหมปฏิจจสมุปบาทฮะใช่ไหมเวทนาตัณหาอุปทานแล้วถึงเกิดภพเกิดชาติใช่ไหมดูมันจะใช่นะฟังช่วยกันจำบางสิหลักๆพวกนี้แม้จะยังไม่ได้พูดได้ถึงนะเราก็รู้อยู่ว่ามันสำคัญเหมือนกันปฏิจจสมุปบาทนี่นะนั่นเราจะเห็นว่าเมื่อเกิดสัมผัสและก็เวทนาเกิดรู้สึกเมื่อรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์อย่างไรในสุขในทุกข์อธิบายไปแล้วในเวทนามีกิเลสเข้าไปปรุงเป็นสุขมีกิเลสเข้าไปปรุงเป็นทุกข์ทุกข์เพราะมันมีกิเลสเข้าไปร่วมสังขารในเวทนานั้นๆเรามีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์อยู่วิจัยออกไหมแยกมันออกไหมวิจัยเนี่ยแยกมันออกชัดนั่นแหละเราได้ทำงานปฏิบัติเราได้ทำการปฏิบัติโลกุตระอยู่นะเป็นการปฏิบัติที่เป็นโพชฌงค์เราได้มีขณะใดที่ได้ทำจริงขณะนั้นก็เป็นจริงเกิดจริงเราได้เดินโพชฌงค์โพชฌงค์คือเดินอยู่ในมรรคเดินอยู่ในมรรคอยู่ในทางที่มันเป็นโลกุตระมีมรรคมีผลอยู่ชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็เกิดเป็นอานิสงส์ที่เราทำจริงเกิดจริงหลายลัดนิ้วมือต่อเนื่องสืบต่อสันตติได้ทำอยู่อย่างนี้เรื่อยๆๆมีโพชฌงค์ต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆเข้าใจเห็นสภาวะเวทนาก็รู้จักเวทนาวิจัยเวทนาในเวทนามีกายเวทนาจิตอย่างรู้เข้าไปในจิตมีเจโตปริญาณเดินบทอยู่ไอ้นี่ก็รู้ว่าโลภะมูลโทสะมูลโมหะมูลอะไรก็วิจัยออกเป็นทำไปได้เป็นสังขิตะวิขิตะอะไรก็รู้เข้าใจออกทำให้มันดีขึ้นให้มันสูงส่งขึ้นให้มันหลากหลายขึ้นในทางธรรมเป็นมหคตะมหคตะอะไรก็รู้ขึ้นจนกระทั่งกลั่นกรองได้โอ้โหจิตของเราได้เจริญอยู่เรื่อยนะแต่ถึงอย่างนั้นจิตที่ดีกว่านี้ก็ยังมีอีกเข้าใจเจโตปริยานจริงๆสัอุตตรจิตอนุตตรจิตต่างกันอย่างไรและในอนุตตรจิตนั้นจะมีเป็นอุตอนุตตรจิตสมบูรณ์จะต้องประกอบไปด้วยสมาหิตจิตจะประกอบไปด้วยวิมุตตจิตเป็นยังไงจิตที่เป็นสมาหิตจิตถ้าไม่รู้ต้องมาถามคนชื่อสมาหิโตเพราะว่าชื่อเดียวกันกับสมาหิตะนะมันเป็นยังไงลักษณะมันวิมุตตจิตเป็นยังไงจึงจะเรียกว่าวิมุตต์ไม่งั้นเราจะรู้วิมุตต์เมื่อไหร่เราจะรู้ถอนอาสวะเมื่อไหร่เราจะรู้ว่าเราหมดเราสิ้นเมื่อไหร่หมดชั่วคราวยังมีผีหลอกอยู่นะหมดชั่วคราวเท่านั้นหรือว่าหมดแล้วแต่ว่ายังเหลือผีหลอกหรือว่าหมดสนิทแล้วโอ้นานนะเป็นเดือนเป็นปีก็ไม่มีเกิดมากิเลสไม่เวียนวนเข้ามากิเลสในเหตุไหนปัจจัยไหนกิเลสในเรื่องไหนนะรู้ชัดๆนี่เรียกว่าญาณที่แท้ไม่ใช่รู้อย่างเบลอๆรู้อย่างภาษารวมๆจับไม่มั่นคันไม่ตายแล้วมันเป็นยังไงล่ะหน้าตากิเลสนะเป็นยังไงหน้าตากิเลสกิเลสหยาบกิเลสกลางกิเลสละเอียดกิเลสสายโลภะต่างกับกิเลสสายโทสะอย่างไรมันเป็นตัวยังไงที่มันต่างกันตัวมันที่มันลักษณะต่างความต่างมันเป็นอาการยังไงนิมิตยังไงลักษณะยังไงแล้วมันเหลือมากเหลือกลางเหลือน้อยนี่พูดแค่3ขั้นที่จริงมันมีมากกลางน้อยนี่มีไม่รู้กี่ขั้นต่อกี่ขั้นขนาดของมันไอ้ที่มันต่างกันมันน้อยมันมากกับกันมันก็ต่างกันเป็นลิงคะเหมือนกันเราก็จะได้รู้ชัดเจนว่ามันไม่มีตัวตนนะมันไม่ได้วัดขนาดว่าเออนี่สูง170ไอ้นี่สูง171สูงกว่ามีขนาดวัดได้มันมากมันสูงกว่า ไอ้นี่อ้วนกว่าน้ำหนัก100ไอ้นี่น้ำหนัก50ต่างกันมันไม่มีรูปอย่างนั้นให้เราวัดทีเดียวแต่มันก็มีอาการลิงคนิมิตให้เราวัดว่ามันต่างกันมีลิงคะอย่างไรจะได้รู้ชัดรู้เจนว่ามันต่างกันไอ้ที่เคยบอกไว้ที่บอกว่าไอ้มีไอ้มันมีน้อยเหลือน้อยกับมันหมดเนี่ยมันใกล้เคียงกันนะเหลือน้อยนี่เป็นธุลีละอองกับหมดเนี่ยแม่มันใกล้เคียงกันมากนะมีความต่างค่าที่มันต่างกันเนี่ยมันน้อยอะไรงี้เคยพูดให้ฟังด้วยระวังเถอะเรานึกว่าเราหมดแต่ที่จริงมันยังไม่หมดมันยังมีผีหลอกบ้างมันยังมีจรมาหรือมันยังมีอยู่ละอองธุลีน้อยๆที่เรายังไม่มียานไปจับคล้ายๆกับว่าเรามีกล่องโทรทัศน์ที่มันขยายไม่พอไม่รู้ว่ามันยานของเรามันสัมผัสไม่ติดสัมผัสกิเลสพวกนี้ยังไม่ได้เมื่อกับตะแกรงของเรามันยังห่างอยู่สิ่งเหล่านี้มันเล็กกว่านั้นมันก็หลอดผ่านไปผ่านมาโดยเรานึกว่ามันไม่มีแต่ที่จริงมันมีอะไรอย่างนี้เป็นต้นยานเรายังไม่แก่กล้ายานเรายังขยายภาพนั้นไม่ได้หรือว่ายานเรายังสัมผัสอาการนิมิตนั้นไม่เป็นยังสัมผัสไม่ถูกยังสัมผัสไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเราก็จะต้องสร้างยานสร้างการฝึกหัดปฏิบัติมีธรรมวิจัยมีสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิจัยเรียนรู้ปรมัตถ์รู้จิตเจตสิกกิเลสอารมณ์อาการหรือกายกรรมวจีกรรมก็ต้องพิจารณาด้วยธรรมวิจัยด้วยกายกรรมนี้มันมีสังขารที่มีกิเลสเป็นสังขารปรุงร่วมมาด้วยนะเนี่ยเพราะอำนาจของความโลภเชียวมันถึงทำให้เกิดกายกรรมอย่างนี้เพราะอำนาจของความโกรธเชียวมันถึงทำให้เราเกิดอาการอย่างนี้กายอย่างนี้วจีอย่างนี้เราก็จะรู้แล้วว่าเพราะจิตเป็นประธานจิตก็คือมีตัวกิเลสและความบริสุทธิ์จริงหรือไม่เท่านั้นนะถ้าจิตบริสุทธิ์จริงๆก็เออตอนนี้มีจิตบริสุทธิ์จริงๆนะสั่งการให้กายกรรมวจีกรรมเกิดอย่างนี้โอ้นี่มันไม่บริสุทธิ์หรอกมันมีกิเลสร่วมเข้ามาเพลอเลยตัวเบ้อเร่อเลยนี่มันมีกิเลสมาน้อยๆนี่มันกิเลสมีมากลางๆขนาดนั้นขนาดนี้อะไรพวกนี้เราจะเกิดจริงจากโพชฌงค์เองสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์3โพชฌงค์นี้เป็นตัวบทปฏิบัติปฏิบัติแล้วมันก็จะเกิดได้เกิดได้ดีปิติสัมโพชฌงค์ได้ดียังไงได้ดีตรงที่รู้กิเลสมีวิธีการลดกิเลสกิเลสลดจริงๆได้ดีเมื่อได้ดีแล้วเป็นยังไงก็เห็นสภาพของปัจจัตถิหรือเห็นสภาพสงบระงับปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เห็นจริงๆหรือว่าโมมันสงบระงับลงมาทบทวนดูดีๆดูเรื่อยๆเห็นเรื่อยๆแล้วก็รู้ว่าเราได้จริงหรือไม่จริงตั้งมั่นขึ้นแข็งแรงขึ้นเป็นขึ้นมาได้ขึ้นมาตั้งมั่นได้ถาวรได้เรียกว่าล้มอยู่ลุกอยู่เมื่อกับเราหัดตั้งไข่หัดเดินหัดอะไรก็เหมือนกันทั้งนั้นน่ะหัดฝึกนั่นนี่หัดขับจักรยานมันได้ยังตั้งมั่นหรือยังแข็งแรงหรือยังชำนาญหรือยังมีอำนาจมีวสีเป็นอัตโนมัติหรือยังมันก็เห็นความจริงที่เราทำได้จริงๆนะไม่ใช่ว่าปากพูดไม่ใช่ว่าทฤษฎีเปล่าๆเป็นทฤษฎีที่เอามาปฏิบัติได้เอามาเห็นของจริงว่าเราทำจริงตามความเป็นจริงมีอบรมมีปฏิบัติรู้เห็นของตนตนได้ทำตนเกิดตนเป็นตนไม่เกิดตนไม่เป็นตนได้ตนไม่ได้รู้ของจริงไม่มีการหลอกตัวเองไม่ได้หลอกตัวเองตัวเองเห็นอยู่รู้อยู่เป็นปัจจุบันนั่นเที่ยวมากก็รู้ว่าได้มากน้อยก็รู้ว่าได้น้อยดีขึ้นมากดีขึ้นน้อยเจริญขึ้นภูมิไหนภูมิไหนมันก็ไม่หลงตัวหลงตนมันก็ไม่ได้ไปเพ้อพกอยู่ในแหมไปเรียนวิชาการไปเรียนทฤษฎีไปเรียนตำรามาอัดเต็มหูเต็มหัวโอ้โหเล่มเบ้อเร่อเลยเนี่ยแต่ยังไปมีเมียซะหลายคนนี่ไม่ได้ว่าเขาหรอกนะเขาอาตมาก็ไม่รู้ว่าเขามีเมียหลายคนหรือเปล่าแต่ได้ข่าวแว่วๆมานะว่าเขามีหลายคนก็อย่างนี้แหละความรู้มีทำให้คนอ่านได้อย่างดีเลยนะนี่เอามาอ่านมาเรียนดีเพราะว่าหลอกมาทำอะไรอะไรมาอาจจะมีบกพร่องเล็กๆน้อยๆเพี้ยนหรือว่าเอาตามความคาดคะเนแปลอย่างที่ว่าเนี่ยก็มีบ้างเล็กนิดน้อยๆแต่โดยหลักปราบแปลพยัญชนะต่อพยัญชนะพยายามทำความเข้าใจจริงๆโดย การใช้พิจารณาวินิจฉัยอะไรมันก็พอได้นะพอมีมันเอาตามหลักตามเกณฑ์ก็ออกมาทำงานดีๆมีแต่ภาษาแต่ว่าปฏิบัติอย่างไรยังไม่รู้หรือรู้ว่าแล้วก็ปฏิบัติอย่างย่อหย่อนปฏิบัติยังไม่เจริญไม่เจริญจนกระทั่งถึงขั้นเป็นโพชฌงค์เวลาพิจารณาธรรมในธรรมเนี่ยเราต้องพิจารณาจริงๆเลยว่าหลักสำคัญอันหลังแล้วมันซ่อนอยู่ที่มีนิวรณ์5มีอายตนะอุปทานขันธ์5อายตนะ6เนี่ยเราก็คือปฏิบัติโพชฌงค์7อยู่ในทฤษฎีของอริยสัจ4หรือไม่ถ้าเราก็รู้จริงเลยว่าเราพยายามพิจารณาทุกอย่างเป็นปรมัตถ์เลยนะไม่ใช่ว่าทุกไปตามภาษาโลกแล้วก็เราก็วิเคราะห์ออกว่าโอ้อันนี้ทุกโลกีนี่ทุกโลกนี่มันอยากได้สมใจมันยังไม่ได้อยู่นี่มันทุกข์อยู่เนี่ยมันไม่สมอยากทีนี้มันดิ้นรนแสวงหาเดือดร้อนไขว่คว้าเนี่ยมันเป็นทุกข์ที่มันยังไม่ได้สมใจโลกีงี้เราก็รู้แต่ไอ้ทุกข์อย่างงี้ต้องล้างมันแหละเหตุก็คือกิเลสมันต้องการมาแล้วมันควรหรือไม่ควรแล้วมันเข้าท่าไม่เข้าท่าแล้วมาบำเรอบำบัดอะไรตนเองนักหนาแล้วอ่านชัดๆเลยว่านี่โลกีนี่ทุกข์นี่ตัวโลกีทุกข์ตัวอริยสัจเลยเนี่ยกิเลสเป็นเหตุเลยนี่ปกิณกับทุกข์แท้ๆเลยเนี่ยเป็นสันตาปทุกข์นี่ตัวราคะมูลไอ้ตัวราคะคีโทสักคีโมหคีอะไรสันตาปทุกข์แท้ๆเป็นตัวราคะโทสะโมหะแท้ๆเรารู้หน้าตามันเห็นมันทุกข์เพราะอย่างนี้ทุกข์จัดหมวดจัดเหล่าอะไรได้อย่างเนี้ยชัดๆเลยถึงแม้จะไม่รู้หมวดรู้เหล่าแต่รู้สัจจะสาระที่ชัดๆอยู่แล้วขานชื่อไม่ได้เราจะจัดเข้าในหมวดสันตาปทุกข์นี่เป็นปกิณกทุกข์เป็นทุกข์อริยสัจที่เราจะต้องฆ่ามันไอ้ตัวเหตุอยู่ไหนวิจัยเหตุออกมาได้มีวิธีการที่จะทำให้ตัวสำคัญตัวการใหญ่ตัวสมุทัยนี่ตายไปลดไปทำได้ทำถูกเราก็รู้ว่าเราเองเราเดินโพชฌงค์อยู่หรือไม่อยู่ในหลักของอริยสัจ4หรือไม่เราปฏิบัติมรรคองค์8นี่แหละปฏิบัติมรรคองค์8แล้วเราก็รู้สมุทัยรู้ทุกข์รู้ทุกข์รู้สมุทัยแล้วก็มันเข้าไปหานิโรธแจ้งชัดในนิโรธแจ้งชัดในสภาพที่มันลดละลงไปมันถึงขั้นดับสนิทหรือยังนิโรธหรือยังแต่ยังไม่ถึงหรอกตามเห็นได้แค่วิราคานุปัสสีตามเห็นได้แต่ความจางคลายลงไปตามเห็นได้ในอนิจจานุปัสสีเคยอธิบายรายละเอียดของอนิจจานุปัสสีแล้วว่าโอ้แต่ก่อนนี่มันนิจจังนะกิเลสนี่แหละมันตัวนิจจังตัวเที่ยงละแล้วเที่ยงอย่าดันไม่เที่ยงด้วยนะที่ว่าไม่เที่ยงก็เพราะว่าทวนนักเรียนเคยสอนมาแล้วกิเลสเนี่ยมันเที่ยงแล้วมันไม่เที่ยงด้วยแล้วมันไม่เที่ยงแต่มันไม่เป็นโพชฌงค์อ่ะมันเป็นโลกียะเป็นยังไงมันเป็นยังไงล่ะมันไม่เที่ยงที่ว่านี่อธิบายความได้ไหมมันเที่ยงนะเพราะว่ามันไม่ลดเลยมันโตแล้วมันไม่เที่ยงด้วยเพราะว่ามันไม่ลดแล้วมันก็ไม่เที่ยงด้วยโอ้โหนี่สอบตกกันขนาดนี้ยังสอบตกกันเนี่ยขนาดครุศาสตร์เกียรตินิยมยังตกเลยนี่ดีแล้วอยู่ไกลๆมือเนี่ยไม่ได้อรหันต์นี่ก็แหมจะซวยมากอ่ะนะนี่อยู่ตรงนี้แล้วชอบมานั่งไกลๆดีนะแต่เสร็จแล้วนั่งไกลนะไกลเกลือกินอึนี่มันแหมไกลเกลือกินอึใกล้เกลือไม่กินด่างเอ้ยไกลเกลือไปกินด่างไม่กินเกลือมันไม่เที่ยงก็เพราะว่ามันโตขึ้นอยู่เรื่อยๆโอ้ยพูดซ้ำพูดซากปากจะฉีกแค่นี้ความหมายแค่นี้นี่มันลึกซึ้งละเอียดอย่างเงี้ยเราอ่านออกแล้วว่ากิเลสโอ้กิเลสของเรานะนี่เรารู้แล้วเรารู้ตัวเราว่ากิเลสของเราเนี่ยมันแสดงบทบาทลีลาถึงขนาดนี้เราต้องรู้ตัวเราสักกายะของเราโอ้โหกิเลสของเราสักกายะของเราตัวโตขนาดนี้นะตัวตนของกิเลสสักกายะกับตัวตนของกิเลสโอ้โหเสร็จแล้วเราก็เห็นว่ามันสมมุติว่า100หน่วยให้ราคามันไว้ตีราคา100หน่วยไว้ก็ได้เพราะว่าสมมุติราคามันไม่เป็นปัญหาโอ้ขนาดอย่างนี้อาการนี้ขนาดนี้นิมิตขนาดนี้มันแรงขนาดนี้มันยังจัดจ้านอยู่ขนาดนี้นะเสร็จแล้วมันก็ไม่เท่าเดิมซะด้วยนะมันไม่เที่ยงนี่คือมันไม่เท่าเดิมโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นอยู่เรื่อยๆนี่มันไม่เที่ยงทางโลกียะแล้วโลกียะก็ไม่รู้ตัวหรอกมันไม่เที่ยงอย่างนั้นน่ะกว่าเราจะรู้สัจธรรมกว่าเราจะมีไตรลักษณ์กว่าเราจะรู้จักอนิจจังและอนิจจังเป็นปรมัตถ์ไม่ใช่อนิจจังคาดคะเนเฉยๆคาดคะเนก็ได้ข้างนอกก็ไม่ยากแล้วก็เรียนรู้มาแล้วทั้งนั้นน่ะแบบนั้นใครก็รู้ง่ายเรียนวิธีนั้นไม่เข้าถึงขั้นปรมัตถ์ไม่ได้จับถึงจิต ไม่ได้ถึงสภาวะที่แท้จริงอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงมันก็ใช่มันจะไปยากอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเลยได้อย่างนั้นไม่มีปัญหาอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงมันก็ใช่มันจะไปยากอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเลยได้อย่างนั้นไม่มีปัญหาอะไรอะไรมันก็ตั้งอยู่เดี๋ยวก็เสื่อมไปเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็ดับเสร็จแล้วมันก็วนเวียนอีกถ้าเผื่อว่าเรายังไม่ฆ่าเหตุปัจจัยของมันยังสูญสนิทก็เข้าใจแต่นี่แหละตัวจริงละตัวจริงละนี่วนเวียนละเนี่ยตัวจริงละปรมัตถธรรมละปรมัตถสัจจะละกิเลสเป็นยังไงสักกายะอัตตากิเลสสักกายะเอากิเลสสักกายะสักกายะแปลว่าใหญ่กิเลสแท้ๆตัวการหลักๆตัวการใหญ่ๆของเราตัวการที่เราจะจัดการกับมันละจับมั่นขันตายเห็นว่ามันขนาดนี้เนาะโตขนาดนี้เนาะแล้วมันเที่ยงซะด้วยนะมันไม่ตีแตกมันไม่ลดละจางคลายเลยมันโตขึ้นโตขึ้นแล้วก็แก้ให้มันเป็นอนิจจังประเภทที่ว่าไม่เที่ยงเพราะลดเพราะนายเพราะจางเพราะคลายเป็นไปเพื่อความนายคลายมันจึงจะเป็นทิศทางที่เข้าสู่โลกุตระเราเห็นอนิจจังแล้วโอ้อนิจจังได้ตามเห็นอนิจจานุปัสสีเห็นว่าเราสามารถเรามีบทบาทของโพชฌงค์เจ็ดเรามีบทบาทของการปฏิบัติโพธิปักขิยธรรมทำให้มันลดได้ลดได้นั่นแหละมันไม่เที่ยงแล้วร้อยมันเหลือ90ร้อยมันเหลือ80ลงมาอย่างนั้นเห็นความจางคลายเห็นความอนิจจังอนิจจังเพราะเราไม่ใช่อนิจจังคิดนึกแต่อนิจจังที่มั่นใจแม่นนะว่าอาการอารมณ์อาการลิงคะนิมิตต่างๆของกิเลสตัวตนของมันสักกายะพวกนี้เห็นด้วยญาณมีญาณเห็นนะเกิดสัมมาทิฏฐินี่แหละสั่งสมธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์เกิดปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลเพราะปฏิบัติมั่งคังคะธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สัมมาทิฏฐิมั่งคังคะนี่พูดถึงอะไรสมาธิเอ้าเดาๆไปอย่างนั้นก็พอจับมาวัดกันได้เกิดปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์นี่เกิดสัมมาทิฏฐิบอกแล้วว่าสัมมาทิฏฐิตัวองค์ธรรมตัวนี้เนี่ยไม่ใช่สัมมาทิฏฐิตัวที่เราพูดว่าต้องสร้างในมรรคองค์8สัมมาทิฏฐิตัวนั้นแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ปฏิบัติแล้วมันไม่ตายตัวแล้วมันจะเจริญขึ้นเรื่อยสัมมาทิฏฐินี่เจริญขึ้นมีมรรคคังคะครบองค์6ตัวนี้คืออะไรปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สัมมาทิฏฐิมรรคคังคะองค์แห่งมรรค6ตัวนี่คือองค์แห่งการเจริญองค์ประกอบของสัมมาทิฏฐิที่เป็นตัวมรรคตัวแรกมีองค์ธรรม6ประการมันได้เกิดปัญญาปัญญาเนี่ยคือญาณ นั่นเองมันเกิดญาณเห็นของจริงนะญาณหรือปัญญาหรือญาณทัศนะนี่คือรู้ของจริงหรือความจริงตามความเป็นจริงและของจริงอะไรของจริงที่เป็นปรมัตถ์ของจริงที่เป็นจิตเจตสิกรูปนิพพานของจริงที่เป็นลักษณะที่เกิดในใจนี่แหละเป็นตัวอ่านถึงอย่างถึงญาณที่เกิดญาณเห็นของจริงตามความเป็นจริงต้นเสาเป็นของจริงตามความเป็นจริงมันตั้งอยู่มันเสื่อมไปมันก็เป็นญาณแต่ว่าญาณนี้ยังไม่ถึงขั้นปรมัตถ์สิ่งที่ถูกรู้มันเป็นเพียงมหาภูตรูปไอ้นี่สิ่งที่ถูกรู้มันเป็นอุปาทายรูปเป็นจิตเจตสิกเป็นกิเลสเป็นองค์ประกอบนามธรรมทีเดียวนะละกิเลสออกได้นะปัญญานี่ก็จะสูงขึ้นด้วยหรือเป็นปัญญินทรีย์ปัญญาผลเพราะสั่งสมอินทรีย์อยู่เนี่ยปัญญินทรีย์ปัญญาผลอะไรมันเกิดจริงๆนะมีหลักธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีหลักปฏิบัติมรรคคังคะมีตัวสัมมาทิฏฐิที่โตขึ้นโตขึ้นสัมมาทิฏฐิที่เจริญขึ้นเจริญขึ้นจริงๆมันเจริญจริงๆนะเพราะปฏิบัติมีโพชฌงค์มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์นี่เป็นตัวหลักเลยเห็นมั้ยถ้าเอาส่วนหนึ่งของท่านเอาส่วนหนึ่งมาประกอบในองค์ธรรม6ประการมาขยายความสมาธิเนี่ยมีองค์ธรรม6เนี่ยเรามีสภาพพวกนี้ประกอบท่านจะพูดถึงแง่ไหนเชิงไหนท่านจะตรัสในสูตรไหนมีลักษณะอย่างไรจริงๆแล้วทุกสูตรเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการปฏิบัติธรรมและจะมีส่วนของสูตรต่างๆหลักทฤษฎีต่างๆจับหลักไหนทฤษฎีไหนเข้ามาอธิบายเป็นปรมัตถ์นี่นะจะมีหมดเลยนะองค์ธรรม6ประการเพราะเราปฏิบัติมรรคองค์8มรรคคังคะองค์แห่งมรรค ปฏิบัติก็สั่งสมลงไปมีธรรมวิจัยมีวิริยะภาคเพียรกระทำจริงๆจะเห็นความสำคัญของโพชฌงค์ที่อาตมาพูดขยายความเอาโน่นเอานี่มาขยายให้เห็นเนี่ยจะเห็นความสำคัญของโพชฌงค์ว่าเรามีอยู่หรือไม่เมื่อมีอยู่หรือไม่เราก็รู้ตัวว่าทุกเวลาทุกขณะทุกอิริยาบถเรามีกรรมก่อกรรมอยู่และกรรมเหล่านั้นมีองค์ประกอบที่มันเป็นมรรคเป็นผลนะเป็นโพชฌงค์นะเข้าสู่หลักอริยสัจ4จริงๆได้กระทำอยู่จริงเพราะไอ้ตัวการจริงๆนั่นก็ตัวกลางคืออายตนะ6ตัวการคือนิวรณ์5กับอุปทานตัวการคือนิวรณ์5กับอุปทานตัวกลางคืออายตนะ6อายตนะ6เนี่ยทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละมันจะเข้ามามันเป็นตัวทวารน่ะเป็นตัวทวารแล้วก็เป็นอายตนะเป็นตัวรับอยู่ในตนตัวรับตัวรู้ตัวเป็นตัวก่อตัวที่จะเป็นต้นเค้าล่ะเป็นสนามรบเลยก็ได้อายตนะนี่คือตัวนั่นแหละสมรภูมิสนามรบที่เราจะจัดการฆ่ากิเลสอยู่ตรงนั้นแหละทวารถ้าเรียกว่าทวาร6ตาหูจมูกลิ้นกายมันก็จะไปรับกระแสรับอะไรใดมากระทบสัมผัสคือตาก็ไปกระทบแสงกระทบรูปหูก็กระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นอะไรมาจากข้างนอกมาเสร็จแล้วมันก็มาเกิดอายตนะเกิดรูปายตนะเกิดรสายตนะเกิดโสตตายตนะก็เกิดอยู่ข้างในนั่นแหละอายตนะ6เกิดสภาพนั่นแหละสนามรบแล้วทีนี้ก็ทำวิจัยสัมโพชฌงค์แล้วก็พิจารณาเวทนาพิจารณากายะพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมในอายตนะ6นั่นแหละพิจารณากายเวทนาจิตธรรมที่อายตนะ6เป็นตัวสนามรบสำคัญลงมือพิจารณาวิจัยธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ออกรู้จักสังขารแล้วก็ไอ้สิ่งที่เป็นสังขารนี่เป็นสังขารผีสังขารมารนะเป็นสังขารที่ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรสังขารมีกี่สังขารล่ะตั้งแต่อะไรมั่งจำกันได้ไหมสังขารเทพอะไรอภิสังขารมารอะไรมั่งอะไรเทวบุตรก็ไม่ใช่มารก็ได้เรียกมารพูดเมื่อกี้นี้สัญญาว่ามารแต่ผ่าไปพูดสังขารกิเลสมารที่เมื่อกี้สัญญามารนะมารต่างๆแต่ผ่าไปพูดออกมาว่าสังขารสัญญาว่ามารมีอะไรมารบ้างน่ะมีกิเลสมารขันธมารอภิสังขารมารเทวบุตรมารมัจจุมาร พวกนี้มารทั้งหลายแหละแล้วจับมารได้เห็นมารวิจัยออกมาเห็นแล้วก็พยายามฆ่ามารฆ่าผีต่างๆนานาพวกนี้มันสังขารอยู่ในนั้นแหละเมื่อกี้เนี่ยพูดถึงสังขารแล้วก็เลยไปสัญญาพุ่งไปหามารภาษาพูดออกมาเลยเป็นสังขารแล้วก็เลยนึกออกแต่ว่าอภิสังขารมารอภิสังขารมารแล้วเราก็ยังงงๆตอนแรกเมื่อกี้ก็คือมารต่างๆเราวิจัยเราก็พยายามวิจัยออกก็จะจับตัวมารได้ฆ่ามารตายจริงๆนั่นเป็นเรื่องพูดเล่นๆเป็นเรื่องจริงกิเลสคืออะไรกิเลสมารขันธมารบอกแล้วไอ้เรื่องขันนี่มันก็ประกอบอยู่ในตัวเราแหละแต่มันก็ไม่ใช่เบื้องต้นแท้ๆที่เดียวขันธมารว่าโอ้มีมะที่จริงมีขันนี่ขันห้านี่เป็นมารนะมันเป็นมารต่อความเป็นปรินิพานมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็ยังเป็นทุกข์อยู่เพราะทุกข์กับขันนี่มันก็ทุกข์มีขันห้ามันก็ยังทุกข์ทุกข์กับขันเป็นทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้แม้พระอรหันต์เจ้าแม้พระพุทธเจ้ายังปวดเอวปวดนั่นปวดนี่นันทิยะเรายืนรอเธอตั้งนานแล้วล่ะจนหลังเราปวดอะไรเงี้ยพระพุทธเจ้าท่านก็บ่นได้เหมือนกันเมื่อจะพระพุทธเจ้าก็ปวดหลังไม่เป็นอะไรเงี้ยบอกว่าโอ้ยท่านไม่ทุกข์หรอกท่านเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์เจ้าแล้วท่านไม่มีทุกข์ปวดมันทุกข์นี่นะท่านไม่มีทุกข์เนี่ยพวกเลยเถิดพวกนี้อาตมาว่าไม่ได้พูดกันง่ายๆนะอาตมายังไม่เห็นตำราเล่มไหนพูดกันเลยไอ้เรื่องทุกข์ว่ามันคำพูดนะอาตมาเจอทุกสิบอย่างนี่อยู่ในหนังสือ ของเขาตำราเรียนของทางนู่นเขาเรียนแต่อาตมาก็ไม่รู้ว่าเขาสอนกันยังไงแต่อาตมาเห็นว่าโอ้โหทุกสิบอย่างนี่เจ๋งจริงๆเลยนะบอกทุกไว้หมดเลยและทุกต่างๆนี่เป็นทุกที่เลี่ยงได้ก็มีทุกที่เลี่ยงไม่ได้ก็มีแต่เขาไม่ได้พูดนะว่าเลี่ยงได้เลี่ยงไม่ได้เขาไม่ได้พูดนะเขาบอกแต่หมายความว่าทุกอย่างนี้อย่างนี้อาตมามารู้เองเห็นเองมาเข้าใจโอ้ทุกนี่มันชัดนะทุกไหนเลี่ยงได้เลี่ยงไม่ได้ทุกไหนก็เป็นของพระอริยเจ้าก็รู้อยู่แล้วก็เอามาอธิบายพวกเราเนี่ยถึงได้แจ่มแจ้งขึ้นมาอีกเยอะอาตมาไม่ใช่นักอ่านถ้าอ่านนี่จะเจอหลักพวกนี้แม้แต่หัวข้อเจอหัวข้อปั๊บอาตมาก็รู้แล้วเจอหัวข้อปั๊บเนี่ยเอามาอธิบายได้ทันทีไม่ยากไม่เย็นอะไรหรอกนะอย่างที่เอามาอธิบายอยู่ทุกทีนี่ก็ส่วนมากก็ได้หัวข้อมาปั๊บก็อธิบายไปแล้วไม่ค่อยเหมือนที่เขาอธิบายซะด้วยซ้ำนะเหมือนบ้างแล้วก็หลายๆอย่างลึกๆไปมันก็ไม่เหมือนอะไรก็ได้นะนี่เป็นเรื่องที่เราเองเราจะต้องปฏิบัติให้มันเข้าสภาพให้มันมีสภาวะจริงลดละจางคลายได้เนื้อแท้วันๆคืนๆเรามาปฏิบัติธรรมะเราก็ตั้งอกตั้งใจว่าจะต้องปฏิบัติให้มันได้มรรคได้ผลเป็นอริยบุคคลได้แก่นสารของศาสนาที่แท้จริงให้แก่ชีวิตเราก็ต้องมีจริงตรวจสอบแต่ละวันแต่ละเวลาทำงานทำการทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมีอายตนะทั้ง6อยู่ตลอดเวลาพิจารณาได้ตลอดเวลารู้เห็นแจ้งอยู่เลยว่าเออนิวรณ์ยังไม่หมดนะอุปทานก็ยังมีแม้นิวรณ์มันจางคลายมันน้อยมันเล็กมันก็ละเอียดเข้าไปอีกกามหมดพยาบาทหมดสังโยชน์ต่ำหมดเหลือสังโยชน์สูงมีอุปทานในสังโยชน์สูงรูปราคะรูปราคะมานะซ้อนขึ้นไปอีกแล้วก็ล้างอุปทานในขันนี่ก่อนหรือจะพร้อมกันจะพิจารณาขันไปพรางด้วยว่ามันทุกข์เนาะขันพวกนี้อนิจจังทุกขังอนัตตาเนาะก็ได้ไม่ใช่หนอธรรมดาหรอกเห็นความจริงกับมันแล้วเออมันเป็นทุกข์ก็มันก็ไม่ยากอะไรมากมายนะแล้วก็จะว่าจะยากเขาตรงที่วางเป็นอนัตตานั่นแหละมันไม่เที่ยงก็รู้อยู่แล้วรูปขันไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงก็รู้อยู่แล้วสัญญาไม่เที่ยงนี่เห็นบ่อยเลยก็พูดก็สอนพวกคุณอยู่นี่สัญญาอาตมาก็พยายามจะจำมันนะมันก็ไม่เคยจะอยู่กับเราเท่าไหร่เลยมันไม่เที่ยงเลยพยายามฝึกซ้อมสัญญาให้มันคงทนให้มันตั้งมั่นให้มันยืนนานอยู่มันก็ยังไม่เที่ยงให้เห็นอยู่ละตัดนี่มันก็จริงไม่แปลกอะไรหรอกสังขารก็ไม่เที่ยงไม่จริงไม่จังอะไรแล้วสังขารปรุงแต่งปรุงแต่งมาไว้เนี่ยแม้ดีสังขารในสิ่งดีเป็นปุญญาภิสังขารขนาดไหนพยายามให้มันแน่นมันแข็งมันถาวรยืนนานเที่ยงแท้มันก็ยังเสื่อมได้สังขารมันเท่าไรเท่าไรมันก็ยังเสื่อมได้แต่ต้องอาศัยมันละดีอาศัยกุศลละอยู่อาศัยสิ่งที่ดีอยู่จึงต้องสังขารให้มันอย่างนี้เราก็ต้องไม่สับสนบอกว่าทุกสังขารสังขารใดๆก็เป็นทุกสังขารใดๆก็ไม่เที่ยงชั่วดีอปรีทั้งนั้นเลยไม่ต้องสังขารดีกันพอดีเลยก็มันอปรีหมดเนอะก็ตายที่พอพูดแบบนี้ก็คนเลยไม่มีเครื่องอาศัยนะไม่มีอาศัยไม่มีอาลัยไม่มีวิหารธรรมไม่มีอาหารไม่มีเครื่องอยู่ก็ไม่ได้ต้องมีเครื่องอยู่ต้องอาศัยมันไม่เที่ยงคืออะไรแม้ดีมันก็ไม่เที่ยงแต่ดีคือเครื่องอาศัยต้องสังขารปุญญาภิสังขารคือสังขารสิ่งที่เป็นบุญเป็นสิ่งดีทำเข้าไปมันก็ไม่เที่ยงและเราก็ไม่ต้องหลงมันว่าเป็นเราเป็นของเราด้วยแม้มันเป็นบุญมันเป็นกุศลขนาดไหนก็ไม่ต้องหลงว่าเป็นเราไม่ต้องหลงว่าเป็นของเราซ้อนเชิงอยู่อีกมีปฏินิสสคะมันเป็นสวรรค์แต่อย่าไปหลงสวรรค์ปฏินิสสคะนี่มันเป็นสวรรค์จริงแต่อย่าไปหลงสวรรค์อย่าไปติดสวรรค์อย่าเอาเป็นแดนอยู่อย่าเอาเป็นภพอย่าเอาเป็นตนไม่ใช่ภพที่เราจะไปอยู่ไม่ใช่ตนที่เราจะต้องติดต้องยึดอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องพิจารณาจริงๆเห็นจริงๆเข้าใจจริงๆทำจริงๆได้ประพฤติปฏิบัติจริงๆไม่ใช่เอาแต่คิดสลัดออกก็สลัดออกจริงๆพิจารณาจริงๆเอาออกยังไงอยู่ยังไงมันยังอยู่นะมันยังไม่ออกนะแต่ต้องอาศัยและทำใจในใจที่เรียกว่าปฏินิสสคะสลัดคืนนี่ยังไงหรือวิโมจยะยังปล่อยอยู่ยังไงมันต้องอาศัยแต่มันต้องปล่อยขันห้ามันก็ยังมีขันห้าเราว่าไม่เป็นเราก็ต้องอยู่กับเรานี่แหละอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันสูงมันลึกซึ้งเรื่องลึกเรื่องซึ้งพวกนี้มันก็จะต้องรู้ว่าเอออันนี้มันเป็นเรื่องลึกซึ้งที่ต้องทำเสมอให้จิตมันสั่งสมสำนึกเห็นชัดเจนอนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสี ตามเห็นแม้แต่นิโรธก็สัจฉิกรณะโอ้แจ้งชัดในนิโรธต่างๆมันเป็นอย่างนี้เองนะสัจฉิกรณะในแจ้งชัดไม่ใช่เบลอๆไม่ใช่สับสนเป็นจริงอย่างไรขนาดไหนนิโรธคืออะไรรับรองอยู่ตรงไหนนิโรธนิโรธมันเป็นยังไงญาณของเราจะเจริญปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลหรือญาณทัศนวิเศษจะเจริญจริงๆไม่ใช่มานั่งเดานั่งคิดคะเนคำนวณเฉยๆไม่ใช่เอาแต่ความหมายของภาษาบัญญัติมีของจริงให้ถูกรู้มีรูปมีนามถูกรู้จริงๆแล้วเรารู้จริงๆมันขันนามธรรมนี่แหละขั้นความว่างยังต้องถูกรู้เลยอนัตตาก็มีความรู้มีสภาวะรองรับว่าตัวตนของกิเลสมันไม่มีแล้วมันถอนอาสวะอนุสัยแล้วมันไม่มีจริงๆมันศูนย์จริงๆถูกรู้เลยว่าถูกรู้สภาพว่างนั้นจากจิตวิญญาณในจิตวิญญาณมีความว่างจากกิเลสนั้นจริงๆอนัตตาปรากฏท่านพระพุทธเจ้าสอนเราสักกายทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิสักกายทิฏฐิอัตตานุทิฏฐิถึงขั้นอัตตาหรืออัตตาจนกระทั่งมีสัมผัสเป็นปัจจัยในทวารทั้ง6เห็นเป็นอนัตตาที่ท่านตรัสไว้ในอัตตานุทิฏฐิเนี่ยเห็นเป็นอนัตตามันเห็นจริงๆเลยว่าอัตตานุทิฏฐินี่ว่าแม้ทวารทั้ง6มีสัมผัสเป็นปัจจัยมันก็เกิดอนัตตาอยู่โอ้มันไม่มีตัวตนกิเลสนี้อยู่นะนี่เหตุปัจจัยก็ยังมีสัมผัสทั้งทวาร6อายตนะ6มีแต่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันก็เป็นความจริงตามความเป็นจริงไม่มีกิเลสไปเข้าไปสังขารเลยแม้แต่อนุสัยกิเลสอาสวะกิเลสก็ไม่มีถอนอนุสัยอาสวะสิ้นจริงๆอาสวะก็ไม่มีว่างว่างเป็นยังไงอ่ะว่างจากกิเลสเป็นยังไงเบิกบานแจ่มใสโล่งโปร่งเป็นสุนทรียรสเป็นวิมุตติรสรสสุนทรียรสที่เป็นปัสสัทธิเป็นความสงบระงับเป็นความไม่มีกิเลสเนี่ยมันอาการอารมณ์มันเป็นยังไงเราก็ทราบธรรมรสนั่นเองวิมุตติรสนั่นเองรู้แจ้งในวิมุตติรสนั่นเองแล้วรสอย่างนี้ล่ะรสว่างจากกิเลสนี่จะเอาไม่เอาคุณก็ตัดสินเอาเองไม่ได้บังคับคุณหรอกคุณไม่เอาก็ไม่ต้องเอาบอกว่าวิมุตติรสอย่างนี้มันจะไปมันสู้โลกียรสได้ยังไงแล้วกามรสมันมันกว่านะหรือจะเป็นรสในภพในชาติไปปั่นเอาเองอะไรเอาเองก็ตามใจเธอแล้วแต่ทิฏฐิใครจะเป็นทิฏฐิใดหลายหลากเนี่ยอาตมาจริงๆนะอาตมาอธิบายละเอียดในทิฏฐิ62นี่ยังไม่ไหวพระพุทธเจ้าว่านี่เป็นพุทธวิสัยเท่านั้นที่จะรู้ทิฏฐิ62ได้อย่างละเอียดทั้งหมดจริงที่สุดอาตมารู้พอทำเนารู้พอประมาณรู้พอที่อธิบายคุณฟังได้เท่าที่จะค่อยๆอธิบายไปบางอย่างก็อธิบายละเอียดเกินไปก็ไม่ไหวรู้มากกว่านี้อยู่จะอธิบายละเอียดกว่านี้ก็ได้อยู่แต่ว่าค่อยๆไปเป็นลำดับไปนะเรียนไปเรื่อยๆอาตมาก็หยิบมาอธิบายอยู่นี่แล้วก็ซ้ำซากตำราเล่มเก่าสูตรเก่าหัวข้อเก่าแต่มันลึกซึ้งของพุทธเจ้านี่หัวข้อเก่าอธิบายได้จนตายโดยเฉพาะโพธิปักขิยธรรมนี่แหละเป็นหลักใหญ่มรรคองค์8นี่แหละหลักใหญ่พูดไปจนตายนั่นแหละพูดกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติเรื่องศาสนาพุทธก็ทฤษฎีหลักอันนี้แหละหลักจริงๆแต่ขยายความได้ตลอดเวลาขยายความได้ลึกซึ้งไปถ้าเรามีความลึกซึ้งนั้นก็ขยายได้ตลอดเวลาลึกซึ้งไปเป็นลำดับไปเรื่อยๆนะอันนี้เป็นลักษณะที่เราได้ศึกษามาลองอ่านดูที่สรุปนะเราอ่านตรงที่หมวดที่ว่าขาดศูนย์อุเฉททิฏฐิแล้วหมวดเห็นว่าเป็นนิพพานเป็นปัจจุบันธรรมคือทิฏฐธรรมนิพพานทิฏฐินะทิฏฐะนะทิฏฐธรรมนิพพานทิฏฐิแต่นี่เขามาเขียนทิฏฐิธรรมนิพพานนี่ในวงเล็บของหนังสือคุณสุชีพปุญญานุภาพเนี่ยเขียนทิฏฐิธรรมนิพพานที่จริงนะในพระบาลีนะทิฏฐธรรมนิพพานทิฏฐิทิฏฐะเนี่ยหมายถึงปัจจุบันนี่เขาก็แปลปัจจุบันอยู่นะเนี่ยเขาบอกว่าหมวดเห็นสภาพบางอย่างเป็นนิพพานในปัจจุบันนี่ก็แปลถูกเหมือนกันมาหมายถึงอยู่เป็นนิพพานในปัจจุบันทิฏฐธรรมนิพพานเนี่ยแปลว่าสภาพนั้นทรงอยู่สภาพเป็นทรงสภาพนิพพานอย่างนั้นโดยความเห็นไปเห็นองค์กามคุณ5เป็นนิพพานขณะนี้เป็นต้นหรือไปเห็นฌาน1เป็นนิพพานฌาน2เป็นนิพพานฌาน3เป็นนิพพานฌาน4เป็นนิพพานทิฏฐธรรมนิพพานที่มี5อย่างเท่านั้นอันนึงเป็นหลงว่ากามคุณ5เป็นนิพพานอีก4อันนั้นไปไล่เรียงแต่ละฐาน ของฌาน4ได้สภาพแค่ฌาน1ก็ลงมันว่าเป็นนิพพานสูงขึ้นมาได้สภาพแค่ฌาน2ลงว่าเป็นนิพพานได้สภาพแค่ฌาน3ลงว่ามันเป็นนิพพานได้จะสภาพฌาน4ลงว่ามันเป็นนิพพานสภาพฌาน4นี้มีอกอุเบกขาเป็นฐานนะอาตมาเคยบอกว่าอุเบกขาเป็นฐานนิพพานมีสภาพถึงอุเบกขาแล้วฌาน4เนี่ยเราก็เรียนก็ฟังกันมาแล้วนะมีอุเบกขาเป็นฐานโอ้โหภูมิธรรมมันยังเหลืออุปกิเลสอยู่แค่นั้นวิปัสสนูปกิเลสคืออุเบกขามีอุเบกขาจริงนะเนี่ยอาตมาพูดอย่างพุทธนะไม่ใช่ไปหลงในฌานรูปฌานอรูปฌานหรือว่าไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อรูปฌานอันนี้เป็นรูปฌานเป็นฌานรูปฌานเท่านั้นแล้วก็ไปได้จริงๆแบบนั่งหลับตาอุเบกขาเฉยๆมันก็ยังไม่สมบูรณ์หรอกแต่ก็เป็นเหมือนกันเป็นฌานแบบนั้นทีนี้เป็นพุทธนี่เป็นฌานแท้ลืมตานี่แหละทำได้เป็นอุเบกขาอย่างที่อธิบายไปแล้วไปเล่าว่าอุเบกขาสภาพพิจารณาถึงเวทนาให้วิทัศเวทนา108เลยคุณพิจารณาจนกระทั่งถึงเนกเขมสิตะอุเบกขาเวทนานั่นพิจารณาเวทนาได้ถึงตัวสูงเลยถึงขั้นอุเบกเนกขมสิตะอุเบกขาเวทนานั่นแหละเห็นสภาพอุเบกขาธาตุว่างวางเฉยสัมผัสแต่ต้องอยู่ก็ปริโยธาตาก็ยังผ่องแผ้วอยู่ยังเก่าปริโยธาตานี่ถึงสัมผัสอยู่เดี๋ยวนี้หลัดๆก็ยังปริโยธาตามุทุกรรมมัญญายังสัมผัสไปก็ยังทำงานกับเขาได้อยู่สบายเหตุปัจจัยนี้แต่ก่อนนี้ก็แพ้มันเดี๋ยวนี้ไม่แพ้มันหรอกมันเป็นโลกีอยู่อย่างไรเราก็อยู่กับโลกีนี่แหละจะสัมผัสแต่ต้องยั่วยุจะเอาเราตายจะให้กิเลสเกิดกิเลสมันก็ไม่เกิดเพราะมันเป็นธาตุอุเบกขามันเป็นธาตุเฉยแล้วได้แล้ววางได้แล้วปล่อยได้แล้วแข็งแรงอุเบกขาแข็งแรงมุทุแถมยังเราใช้งานจิตของเราด้วยนะมีไหวพริบปฏิภาณมุทุภูตธาตุธาตุมุทุธาตุตัวนี้จิตของเราเนี่ยแววไวเอ้ยแข็งแรงไม่ต้องดัดต้องปรับแล้วด้วยเป็นอุเฉทะปหานเป็นสมุทเฉทะปหานเป็นสมุจเฉทนิพพานแล้วด้วยไม่ต้องปรับต้องดัดอีกแล้วจิตธาตุจิตตัวนี้เป็นมุทุมีคุณภาพเป็นมุทุภูตะเป็นมุทุภูเตเป็นถีเตเป็นอเนชัปปเตสมบูรณ์เพราะฉะนั้นกรรมนิเยการกระทำอยู่ที่นี้องค์ฌานครบเป็นวิมุตติด้วยอย่าว่าแต่ไม่โดยไม่ยากโดยไม่ลำบากเลยถึงขั้นวิมุตติด้วยเป็นลักษณะที่มีมุทุอุตธาตุซึ่งองค์ธรรมของตัวอุเบกขาเนี่ยตัวปริสุทธาปริยุทธาตามุทุกรรมมัญญาประพัสรามันยังผ่องแผ้วอยู่เฉยเลยสบายทำงานทำการกระทบสัมผัสสัมพันธ์สังขารร่วมด้วยได้สังขารอยู่กับเขาก็ได้สบายเหมือนอยู่ในที่ว่างกองกิเลสโลกียะที่ค้อมล้อมเราอยู่นี่เหมือนกับกองภูเขาเราก็เหมือนเดินอยู่ในที่ว่างมีอิทธิวิธีถึงปานนั้นเราก็จะเข้าใจธรรมในธรรมแล้วก็จะเข้าใจธรรมะสูงส่งโอ้มันมีเรานี่มีอิทธิวิธีปานชนีเนาะสมมติว่ากิเลสอย่างหนึ่งกิเลสการพนันเราได้ล้างกิเลสการพนันทุกอย่างออกจากจิตหมดแล้วจนวิมุตต์แข็งแรงเราจะลงไปเป็นพระมลัยโปรดขุมนรกการพนันเป็นมือปราบตอนนี้อาตมากำลังเซ็นเซอร์วิดีโอมือปราบอยู่ลงไปปราบขุมนรกมือปราบเป็นพระมลัยเลยนะอาจจะแบกตลปัดเหมือนพระนิกรก็ได้แต่ตลปัดของพระมลัยเขาไม่เคยเขียนเป็นรูปแหลมๆเหมือนของพระนิกรกลมๆไปเลยนะพระมลัยเขาถือเห็นถือตลปัดไปเรื่อยนะไปเทศโปรดว่างั้นเถอะพระมลัยนี่เทศโปรดก็ต้องมีตลปัดเทศมันเป็นรูปวัดมันเป็นรูปเขาก็สัญญากำหนดไปเถอะอาจจะอธิบายตามรูปก็ว่าไปให้มันสนุกหน่อยไปโปรดเขาลงนรกไปคลุกเลยอยู่ในเมืองการพนันอยู่ในสภาพแวดล้อมการพนันสารพัดระวังใจเลยสิ่งนี้เราเคยเล่นสิ่งนี้เราเคยติดสิ่งนี้เราเคยอร่อยสิ่งนี้เรารู้กับเขานะอาตมาเคยเล่นเพนี่มันนะมอชักทีละใบโอ้โหแลบนี่กว่าจะแลบนี่มอข้าวไม่ต้องกินกันหรอกกินมั่งไม่กินมั่งเล่นมันเฮ้ยตัวนี้เข้าล็อกเรานี่เก๋เก๋ ขณะที่แม่ต้องเวลาเล่นนี่นะมันตื่นเต้นหรือว่ามันสนุกนี่เกเข้าไปจ่ายแคลอรี่ไม่ใช่น้อยๆนะแต่ต้องทำทีแก๊กข้างในตื่นเต้นโอ้โหนี่เข้าล็อกเราเลยนี่แม่นี่ตอนนี้ตองแล้วตองแล้วตองแล้วแม่เหลืออีกตัวเดียวก็โฟแล้วหรือไม่มันมาอีกตัวนึงเห่าก็ยังดีมามาแล้วนี่ภาษาเพนะพอคุณไม่รู้คุณก็ฟังงงๆไปงั้นตามใจใครรู้ด้วยก็แล้วแต่นะเนี่ยเล่นกันไปเปิดแต่ละตัวตรงหืมจ่ายแคลอรี่แต่ก่อนไม่มีความรู้เลยพอมีธรรมะรู้ธรรมะเนี่ยโอ้ถึงมันนึกเข็นจ่ายแคลอรี่บานตะโก้เลยเสแสร้งสารพัดเลยนะแหมมันตื่นเต้นตัวเองต้องตีหน้าสนิทอย่าให้เพื่อนจับได้ว่าเราได้ตัวดีแล้วอย่าให้รู้นะดีไม่ดีตีหน้าเก๊กกบเกลือนแล้วบอกว่าที่แท้มันกลับกันตรงกันข้ามที่แท้มาแล้วตัวนี้ต่างดำตามต้องการแต่ต้องเก๊กหน้าข้างนอกบอกว่าอะไรหลอกเขาสารพัดเลยโอ้เล่นกันทำให้เขาเกมาเราเกทับอะไรต่างๆโอ้หรือที่แท้เนี่ยตายตัวนี้มาขาดกำลังตามสเตรทอยู่ขาดแล้วตายแม่กำลังตามสเตรทดีๆขาดแกล้งเก๊กพอตามมาเพราะว่าเกมา3ทีแล้วตัวนี้มาอ้าวจิ๊บหายตัวนี้มาขาดเลยนี่สเตรทต่อไม่ติดอย่างนั้นนะนี่ภาษาเพนะพวกคุณไม่รู้เรื่องก็ฟังไปไอ้ทำยังไงล่ะลงทุนไปแล้วเกลงไปตั้ง3ทีแล้วนี่ใบที่4ใบที่5แล้วว้าเกต่อที่แท้ตายแล้วกูไม่มีอะไรลักไก่เก๊กกันอย่างเงี้ยจ่ายแคลอรี่ไปทั้งหมดนะเราติดเรามันแม้มันมีเกมอะไรต่างๆสนุกสนานแบบเดียวกันก็เขาเตะบอลเดี๋ยวนี้นั่นแหละมีทริคมีกลเม็ดมีนวลมีนี่เราก็เก่งกว่าเขาทั้งทุกอย่างมันก็เป็นความอร่อยของโลกีที่เราเคยเป็นหลงแต่ตอนนี้เราไม่ละไปเห็นเขาเล่นเพกันมันๆยังไงก็เฉยจริงๆคนนั้นเล่นเก่งคนนี้เล่นไม่เก่งเข้าใจความจริงตามความเป็นจริงคนนั้นมีทริคเก่งคนนี้โกงเก่งคนนี้มีเล่นสื่อเล่นลีลาเก่งอะไรต่างๆเราก็รู้ออกรู้เข้าใจถ้าจะได้ดูไปประเดี๋ยวก็จะพอรู้ไอ้คนนี้ฝีมือคนนี้ไม่ฝีมือเพราะเราก็เคยสัมผัสเรารู้เหลี่ยมมุมเรารู้รายละเอียดของมันแต่เราก็ไม่แล้วเดี๋ยวนี้เราไม่ยินดีไม่ได้หลงไหลว่าโอ้จะต้องเก่งอย่างเขาอีกนะมันอย่างนั้นมันอย่างนี้มันไม่มีรสไม่มีรสจืดสนิทเราก็ปราบพวกนี้แล้วก็ช่วยพวกนี้แล้วก็รู้อนุโลมกับเขาถ้ายิ่งมีประสบการณ์อย่างนี้จำได้แล้วก็จะเข้าใจไปได้มากถ้าไม่มีประสบการณ์เราก็จะไปได้น้อยแต่คนเราไม่ได้มีประสบการณ์ชาติเดียวหรอกนะบางอย่างเราไม่ได้เคยผ่านเลยชาตินี้แต่รู้ได้ง่ายเหมือนกันเข้าใจในรายละเอียดอะไรแต่ต่างนานานี่ของเราจะมีกันทุกคนละมากหรือน้อยแล้วแต่ใครควักสัญญาเหล่านั้นมาใช้ได้มากคนนั้นก็ควักมาได้มากไม่จำเป็นจะต้องมาผ่านชาตินี้ยกตัวอย่างก็คือเรื่องคู่ผัวตัวเมียเนี่ยโอ้ชาตินี้ยังไม่ได้ผ่านชาตินี้ยังมีประสบการณ์ยังสงสัยข้องใจก็บองตีกระบาลเลยมันมีมาไม่รู้กี่ชาติกว่าจะไม่ได้เป็นมนุษย์เนี่ยมันโธ่และเป็นมนุษย์กว่าจะไม่ได้ฟังธรรมรู้เรื่องเนี่ยเป็นเวไนยสัตว์ที่สอนได้มันผ่านเอาเวไนยสัตว์นี่ไม่รู้เรื่องงมงายมาเนี่ยไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติแล้วมันระลึกไม่ได้ก็แล้วไปแต่กิเลสเนี่ยมันผูกว่าแม่เรานี่มันต้องไปสัมผัสดูซะแล้วล่ะต้องไปลองดูแล้วล่ะมันไม่เคยมันนี่ยกตัวอย่างให้ฟังชัดๆคุณอาจจะไม่เคยผ่านเพมาแต่เรื่องกามรมเมถุนเนี่ยอย่ามาพูดจะให้ยากทุกหัวผ่านมาแล้วทั้งนั้นจะมีคู่เวรคู่กรรมซะด้วยซ้ำไปเนี่ยจะบอกให้จะเจอกันหรือเปล่ายังไม่รู้เลยคือเจอคู่เวรคู่กรรมกันแล้วทีนี้แล้วก็ระวังละเป็นเบิร์ดตัวที่สองนะหรือว่าจะเป็นอังสุมารินตัวที่สองระวังคู่เวรคู่กรรมแท้ๆเราต้องละจากคลายต้องทางต้องพรากจริงๆนะนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาความจริงเมื่อเราทำได้จริงๆเราไปผ่านแม้กองกิเลสนั้นจะกองเท่าภูเขาเหล่ากาเราก็เดินอยู่ในที่ว่างรู้ภาษาธรรมรู้ภาษาคนรู้ภาษาธรรมรู้ชัดเจนนี่เราถึงภาษาธรรมอย่างนี้นะนี่เป็นธรรมะนะมันไม่ใช่เรื่องพูดปากเปล่าเป็นวัตถุรูปอยู่อันนี้มันเป็นเรื่องละเอียดแล้วไม่ใช่วัตถุรูปเท่านั้นเป็นนามธรรมนะจะเอาภาษาภูเขากำแพงอะไรมาแทนอิทธิวิธีอย่างนี้ก็ชัดเราจะเห็นได้ว่าอิทธิวิธีเนี่ยมีอิทธิวิธีขั้นแม้เดินผ่านภูเขาทะลุกำแพงได้เหมือนไปในที่ว่างไม่ติดขัดจริงสอดคล้องถูกต้องสภาพนี้เราเป็นเราก็จะรู้ของเราไม่ใช่พาซื้อว่าทะลุภูเขาก็เป็นนั่งเพ่งทะลุได้แล้วตอนนี้ทะลุได้แล้ว ไปอยู่ฟากภูเขาฝั่งโน้นเพราะว่าเรามีความสามารถปาฏิหาริย์อาตมายังไม่เห็นพระพุทธเจ้าทะลุภูเขาแบบนั้นสักก็เรื่องเดียวก็ยังไม่เคยเลยอยู่ในพระไตรปิฎกทั้งหมดยังไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าไปทะลุภูเขาที่ไหนแต่ท่านก็ทะลุภูเขาอยู่ตลอดเวลานี่อย่างเงี้ยภาษาธรรมThank you.